Een aantal maanden geleden kwam Reva Stringer uit. Ik zie je denken, waar ken ik deze plaat van? Dit is de Pablo Gargano remix. Reva Stringer is een enorme hit in Engeland. Getekend door niemand minder dan London Records. En het zusje van Kylie Minogue, Danny Minogue, heeft de vocalen van de plaat voorzien. Ik zou willen zeggen dat ik erg blij ben dat in deze versie in ieder geval geen vocalen zitten. Goedenavond, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van A State of Trance. Je luistert naar ID&T Radio, aflevering 15, 28 september. Mijn naam is Armin van Buren en dit uur krijg je voor je kiezen Van Gelderen, Hibernate, Jetson, Tranquility Base en natuurlijk de nieuwe Marco V, Way Out West en Alibi. De essential mix van de afgelopen twee uur was van Basement Jacks. We hebben de Tune of the Week, de Classic. En we zijn live vandaag vanuit de studio in Amsterdam. Dus heb je een vraag, heb je een verzoek? Armin@id-t.com. En de volgende uur natuurlijk weer non-stop in de mix. Maar zover zijn we nog niet. Hier is Jan Johnson. This is ID&T Radio. ID&T. Wat je over deze plaat kan vertellen. Die Jetson heet Starlight. En dat het een Captivating Sounds promo is. Een Nederlands label. En volgens mij een plaatje waar we nog heel veel van gaan horen. Daarvoor Jan Johnson As The Cracks Appear. Highland Remix. Er is een hele speciale dubbelaar uitgekomen. Of eigenlijk trippelaar. Op Perfecto. Perfecto. P.O. Paul Oakenfold label. Een soort summer sampler. En daar was dit een van de tracks van. Vond ik zeker de moeite waard om te draaien hier in de State of Trance. Nog even melden dat zometeen de uitzending na 12 zal zijn van Club Risk. En niet vanaf Soap, helaas. Maar des te reden genoeg om hier te laten bij ID&T Radio. Al was het alleen al om het feit dat we nog heel veel lekkere dingen voor je hebben. Volgende uur natuurlijk non-stop in de mix. En we hebben ook een poll geopend. Je kunt stemmen op verschillende items in deze show. Ik heb gemerkt dat er al heel veel op gereageerd wordt. Als je naar www.armin.nl gaat en je klikt op het logo en je gaat naar binnen, zie je onderaan de hoofdpagina, kun je aanmelden bij Yahoo Groups. En daar zit een speciale poll. Daar kan je stemmen of je bepaalde items in deze show wel of niet leuk vindt. Ik zou het erg leuk vinden als jullie er naartoe gaan. Je kan geheel anoniem stemmen. Maar daar hebben wij wat aan. Dan weten we of je de Tune of the Week leuk vindt, of je de Classic leuk vindt. Noem maar op. En nou we het toch over de Classic hebben, of de Tune of the Week hebben. Tranquility Base. Dat zeggen jullie misschien niet zoveel, maar Above and Beyond misschien wel. De producers duo of trio is het, uit Engeland. Hebben ook een label dat heet Ayuna Beats. Ik kreeg een promo van hun opgestuurd. En ze hebben een track gemaakt onder de naam Tranquility Base, Razor Fish. En ze noemen het de Above and Beyond Progressive Remix. Deze week de Tune of the Week. ID&T Radio. Dance is what we do best. absolute clubkrakers van dit moment. En er zijn maar 10 promo's. Dus volgens mij kan ik alle 10 de mensen opnoemen die een van deze white labels in zijn bezit heeft. Ik ben een van die gelukkigen. Wat een hit zeg. Marco V. Simulated. Vind je op Free For All. Ik heb hem laten vertellen en echt laten bevestigen. Eind oktober ligt deze plaat in de winkel. Eind oktober. Dus ga maar van sparen. Ik heb nog een mailtje aangaande deze plaat van Peter Blokpoel. Ik vind deze plaat echt helemaal geweldig. Er schijnt ook een enorme fuzz te zijn rondom Marco V, de plaat Do You Believe in God. Ik heb die plaat inderdaad gehoord vanaf CDR. Zijn er nog niet helemaal blij mee. Zijn er ook nog geen white labels van. Maar ik mocht hem zelf niet meenemen voor de show. Ik heb echt gesmeekt, geloof me. Het is niet de B-kant van Simulated, echt niet. Er is een hardere mix gemaakt van deze plaat die je nu op de achtergrond hoort. Dat wordt de B-kant van Simulated. En die God, dat zal nog een tijdje duren voordat die uitkomt. Dus ik moet jullie helaas teleurstellen. Ik heb hem wel gehoord en het is inderdaad een knaller. Misschien bij voorbaat al een tune of the week hier. Bij State of Trance. En ik heb weer een primeur voor je. Ik kreeg een CDR'tje opgestuurd van niemand minder dan Fred Nymph. Die heel veel dingen doet samen met Etienne Overdijk. En zij mochten een remix maken van Way Out West, Mind Circus. IDNT. All over the planet. On ID-T.com. Now broadcasting live all over the planet. Out West's Mind Circus. Flink onder handen genomen door niemand minder dan Fred Numpf en Etienne Overdijk. Hou die naam in de gaten. Vanaf CDR voor jou, speciaal hier in de State of Trance. En voel de spanning opkomen. Onze classic van deze week. Uitgezocht door Ruud bij afwezigheid van Vincent. Perry en Rodan. Beat just goes straight on and on. Transplaat was in 1992, zonder dat je het zelf wist. Want het woord trans bestond nog niet eens. Perry en de Rodan, Beaches Go Straight On and On. Wij hebben hem van een verzamelaar op Rising High uit 1992. Maar er staat bij dat je moet zoeken op Happy Music voor het origineel. Absolute klassieker hier in de State of Trance. Je kunt ons mailen, armin@id-t.com. Op je aanmerkingen op de show, op je verzoekjes, wat dan ook. Stroom het een en ander binnen aan verzoekjes. Ik zal kijken of ik nog wat kan draaien dit uur. Anders zal het echt in het volgende uur moeten. Ik heb zo verschrikkelijk veel dingen die ik nog moet draaien die ik jullie beloofde. En een ervan is Hibernate. Continuous dance music. IDNT Radio. Bert van Gelderen is zijn naam. Hij maakt plaat onder de naam Van Gelderen en Kid Vicious. En hij DJ't ook onder de naam Kid Vicious. En dit is zijn nieuwste productie. Aftershock op de Tsunami. En daarvoor hoorde je plaat die we vorige week ook al draaiden. Hibernate, Mare Sonitus heet hij. Main Sonitus. Een duo uit Canada. We zijn daar ook al bezig met het maken van trance sounds. 10 minuten voor 11. State of Trance. IDT Radio. Alle tracks, alle titels kun je vinden op www.armin.nl en www.id-t.com. Die worden ook geplaatst in de mailinglist arminvanburen@egroups.com. En ik heb begrepen dat veel animo is voor de tracklistings daar. Daar zijn wij erg blij mee. En naast mij staat, zoals iedere week eigenlijk zou moeten... Ruud met de Party Guide. Hoe is het met je? Ja, goed. Vakantie gaat voor, hè? Je weet het. Vakantie gaat voor, ja. En nou niet meer op vakantie gaan? Nee, voorlopig even niet, nee. Je mag nooit meer op vakantie. Dit jaar dan. Dit jaar dan. Wat gaan we doen dit weekend? Nou, over een paar minuutjes gaan in de waakzaamheid de deuren open. Tiësto solo. En in de Melkweg komen vanavond Tom Harding, Simone Eve, Sol Ray, Danny D, JP, Lee Haslam en Oliver Lang. En vanavond in Heineken Musical. We hebben het er net al eventjes over gehad. Soul of All People, oftewel Soap. Ik heb begrepen dat de Heineken Musical helemaal omgetoverd is tot een warm Miami. Met palmbomen en zand en een heel dorp en dergelijke. Ja. DJ's onder andere Roog. Vanuit New York is komen overvlieger Junior Sanchez. Marnix komt ook, Denise en Cassie Six en many, many more. Eventjes voor alle zekerheid. Die wordt dus niet live uitgezonden hier. Helaas. We hebben wel een fantastische Club Risk voor je zo meteen. Klopt. En morgen gaan we nog naar D-Night in Rotterdam. In de Ahoy Hall. En er komen echt heel veel mensen. Onder andere Laurent Garnier live. DJ Deep, Michel de Heij. Kashmir die zou komen. Die heeft afgezegd. En ja, misschien niet echt teleurstellend. Sterker nog, ontzettend gaaf. Speedy J die komt live. Remy die komt ook. En Benny Rodriguez. Nou, Solvation ook nog. Het is echt niet te geloven. Het wordt echt een ontzettend topper. Dan hebben we morgen nog in Zaandam, in Hemkade, Club Tempo. Met onder andere Norman Bass, Mark LaCruz, Dana, Pavo, Sunny D, de Alpha Twins, Luna, Pila, Chris, Hayes en Abyss. En dan morgen in Den Haag in de O. De SOS Special Jet Set. Met onder andere de winner of de O Trophy Mixwedstrijd. En daarnaast komen ook nog Jurgen, Piet Barefoots en Steffen. Oké, dan, dankjewel. Ik kreeg net rende hier iemand binnen. Ik zei natuurlijk dat de Soap van vanavond niet wordt uitgezonden op IDT Radio. Dat wordt wel uitgezonden, maar morgenavond vanaf 12 uur. Kijk. Dus wordt hier hevig terechtgesteld. 8 minuten voor 12, IDT Radio. We draaien hem enkele weken geleden in de show ook al. Maar dit is de verbeterde versie. Alibi's Vank Remix. a.k.a. Ron van Kronenburg, maakte een remix van Alibi Eternity. De plaat wil je al meer dan een jaar oud is. Maar binnenkort gaat uitkomen met de Thrill Seekers remix, die afgekeurde versie. En deze mix, de Vank remix. Binnenkort dus op Armind in ieder geval. Zometeen weer non-stop in de mix. Ik hou mijn mond. Ik zeg niks meer. Tussen 11 en 12 hou je bandrecorder scherp. Maar ik vind dat het nu tijd is geworden voor wat meer behoorlijke herrie. ID&T Radio. On the air. En die vinden we bij Illumination. I Want More. Wekelijkse dosis steringherrie hier op ID&T Radio. Illumination, I Want More heet deze. Het is Nederlands in ieder geval. zal hoge ogen scoren op de latere uurtjes. Het is 11 uur in de State of Trance. Daar zo non-stop in de mix. Wilt je nog even melden? Ik krijg daar heel veel vraag naar. Naar mijn Ayumi Hamasaki remix. Er is een hele cd uitgekomen. Ik heb het hier in mijn handen. Die heet IU Trance. Ayumi Hamasaki. DJ of Cyber Presents. IU Trance. Is uitgekomen bij Avex in Japan. Er staan 14 tracks op. De remix in ieder geval van Svensson en Gielen, Above and Beyond, Jam X en De Leon, Airwave, Mark and Cloud, Darren Tate, Voodoo en Serrano, Coglin en Heath, Golden Scan, System F, Push, Mugwai en ondergetekende. Maar je zult daar niet de versie vinden die je zoekt, want dit zijn vooral, ja, hoe zeg je dat, commercieel dance radio georiënteerde tracks. Dus ik zou gewoon wachten op het vinyl, want er komt een vinyltje aan. Een dubbel vinyl met alle dubmixen, ook van Airwave, noem maar op. Goed, het zij gezegd. Ik ga non-stop binnen mix. Hou die bandrecorder scherp hier op IDNT Radio. IDNT Radio. what you'll do. I'm not afraid to We'll be right back.